Wij gaan over naar het tweede gedeelte van onze les, Etz Chaim. Wij staan op de pagina 15, de regel 11. We beginnen een nieuwe grote alinea. Hij had dus vorige keer ons verteld dat met al die inleidingen die hij ons, had gegeven, kunnen we nu, of heeft dat gesteld op negatie, manier van negatie. Hij zei, zonder die inleidingen zouden wij niet kunnen begrijpen waar wij staan, waar de Zoger over spreekt. Of in het Zilut, of in de Bria, etc. 11. Ode tsarich lehavchin pratei pratim im medaber beyut sfirot de igulim o veyut sfirot de Yosher. Ve'im 12. Bemakiv. Ve'im Beorpnimi. Ve'im Beatsmut. O Ve'kilim. Ve'gdula u'gdula mikulam צריך להבחין כי דרטין אופני היו צפירות ומצוון ומעמדן חיסרונם ומילואם עצמו מספר אם בעת שנעצלו פרטין אם בעת כתרוק הלבנה אם בעת בריאת אדם הראשון ואם בעת שחטא שנשתנו חול פייפטין העולמות אם בדור המדבר אם בבית ראשון אם בבית חורבנו אם בבית שני ססטין ואם בעת חורבנו. We gaan terug. Steeds somt ons dingen op, maar we gaan terug. Hij zegt zo, heel 11. Ot zarich leavchin pratei fratim. Ook nog, zegt hij, moeten wij ook onderscheid maken in details van details. Want we hadden gezegd, eerst hadden we gezegd in het algemene, herinnert je nog? Algemene, waar moeten we weten, waar staan wij, waar gaat het over? Over de algemene dingen betekent, over de werelden. Adam Kadmon, Atsilut, Bria, Serasia, dat is dan algemene. Dan heb je gezegd, oh, en dan moeten we nog ook daarmee kijken waar het over gaat in het bijzondere. Wat is bijzondere? Welke partsoef is dat? Herinner je nog? Atik of Arichampin of Abba of Ima of Zerampin of Malchut. In welke wereld? Ja? En nu spreek je, en ook nog moeten we nog weten van bijzondere van het bijzondere. Wat betekent bijzondere van het bijzondere waar het over gaat? Begrijp je wat? Dus drie aspecten, steeds naar meer gedetailleerdere zaken, meer bijzondere zaken. Wat betekent bijzonder van het bijzonder? Ja, maar hij zegt zo, hij zegt, in me daber bij Jut Sferot Igulim. Hij zegt, of er sprake is, in Zoger bijvoorbeeld, en niet alleen in Zoger, ook in andere dingen, of er sprake is van Jut Sferot van Igulim. O vajut svirot de josher, of er sprake is, in welke, hij zegt, dus wat je ook van Kabbalah leert, ja? Ook andere boeken bijvoorbeeld van Kabbalah, moet je altijd daar de dingen in de gaten houden. Algemene, bijzondere en bijzondere van bijzondere. Of het gaat over tien svirot van josher, van directe licht. Weim bemakief, weim. Of het gaat over de makief, over de oormakief, hij zegt gewoon makief, of het gaat over de omringend licht, het omringende licht. Weim, weor, pnimi, of het gaat over innerlijke licht, in oorpnimi. Zie je hoeveel dingen kunnen we, hoeveel informatie kunnen we hebben in. Ook als we Torah bijvoorbeeld, als ik nu bijvoorbeeld Torah lees, gewone Torah, natuurlijk ben ik niet in staat om dat allemaal te ontlenen, maar omdat ik vanuit Zoger zie, dan kan je ook zien, we ook zullen dat leren, ook met Heblet, met de Hebreeuwse letters, zullen we ook leren welke informatie staat in die letters, en welke klinkers, en wat voor licht zit daarin. Stap voor stap zullen we dat allemaal leren. Niets is van ons. Niet alleen, moeten we alleen ervaren dat. We in atzmut, en atzmut betekent dat licht wat in de partsoef zelf is, heet atzmut. Betekent de essentie. Zelf. Of we spreken van de essentie van het licht wat binnen de partsoef is. Dat heet atzmut. Over kilim, of wij spreken van kilim, zie je dat? Over kilim, hij heeft gezegd atzmut, essentie en niet het licht. Hij weet waarom. Om het licht meer gebruiken, iets licht wanneer het licht niet in de kilim is of zo. Dat weet hij. En of zegt dit, of in de kilim, of sprake is van kilim. Waar bevinden we ons? Ja? Ugdola mikulam. Ugdola mikulam, sarich lehavkin, ki ofenaya yud svirot, omima tzavan, omima adam, alchisronam, omima, atzmo misaper, niet mispar, misaper, oh. En hij wil, en hij zegt hij dan, en boven alles, zegt hij, boven alles, is het nodig om te onderscheiden. Dus binnen jezelf te onderscheiden, om te leren te onderscheiden, om differentiaties te doen, om te zien waar het over gaat, betekent onderscheiden. Zie je dat? Onderscheiden betekent dat jij het kan bepalen. Boven alles dient men ook te onderscheiden, of toch te bepalen, ki ofenei ajut sferot, dat de allerlei wijzen van tien sferot, alle manieren van tien sferot, om het savan en hun posities, om Amadan, yep, verschillende dingen, Amadan en hun opstellingen van die tien sferot, Chisronam en hun tekorten, betekent nog geen tien sferot. Umiluam en hun voelingen. Elke woord heeft enorme krachten. Atzmo van zichzelf. Misaper. Of die daarover zelf spreekt. Of het daarover, of het daarover spreekt. Ja? De zoger of iets anders. Hij zegt, in bij het Sjenaat Slu. Hij zegt, sprake is van, en nu verder gaat hij. Is het nou in de tijd wanneer zij geschapen werden? Zie? Waar sprake is het? Wanneer is het ook sprake? Dus nu is het ook een aspect van wanneer. Is het in de tijd wanneer geschapen werden? Tijd bestaat niet natuurlijk. Maar bedoeling is dat iets vooraf ging als reden. Ja? Reden en we zeggen oorzaak en vervolg. In de oorzakelijkheid wanneer het allemaal gebeurde. Ook belangrijk voor ons te weten. Duidelijk? Hoeveel informatie kunnen wij van Zoger eruit halen als wij dat goed opletten. Ook bij zelfs bij Shlavei Sulam kunnen we ook daar dingen in de gaten houden, die aspecten. 14. Im baet kitruk alavana, of het in de tijd van het bestraffen van de maan. We zullen allemaal leren wat betekent het bestraffen van de maan. Dat betekent dat wanneer de maan is kleiner geworden dan de zon. We zullen allemaal zien, de maan is dan malchut. Malchut was eerst, we hebben een beetje anders geleerd bij Zoger, maar dat was omdat we nog niet aan toe waren. Op de vierde dag heeft de schepper geschapen de zon, de maan. Even tussendoor, moet je dat niet vragen mee stellen daarover. Nee, dat is even tussendoor, zeg ik alleen. Dat is gewoon omdat dat in de vierde, op de vierde dag heeft de schepper geschapen de man, de zon, de zon en de maan. De zeerantine, de zon en de maan. En toen waren zij van gelijke omvang. Ja? Wat betekent dat? Zeeramp en Malchut waren stonden gewoon gelijk als het ware met elkaar op gelijke hoogte. Om zo te zien. Zij zeggen. En toen was het nodig om die maan kleiner te maken. Omwille van correctie. Dat is het dan. Dat betekent dan kitruk adewana. Dat betekent dan het bestraffen van de maan als het ware. Dus alles is bepaalde geestelijke handelingen die de schepper verrichtte omwille van zijn schepping. Allemaal zullen we leren wat allemaal is. Maar zo bestond het ook. Dus op de vierde dag is het geweest en daarna werd, direct daarop, werd die maan kleiner gemaakt. Waarom? Zullen we leren. Ja? En bij de Gmartikon, bij de uiteindelijke correctie, zullen we zien, bij Srat Hashem, dat de maan en de zon zullen op gelijke voeten komen te staan. Zullen, dus op dezelfde manier zullen we dan op dezelfde hoogte komen. Hoe? Zo later. Gewoon horen en de rest komt. We hebben nog, ontbreekt ons enorm veel variabelen. Maar gewoon horen dat, dat dan brengt het later bij jou. Dan zal je dat allemaal later helpen. Je zal jou helpen. In baet priat Adam Rishon. Of het gaat over de tijd van het scheppen van Adam Rishon. Van de eerste mens. Van Adam. Adam Rishon, de eerste mens. Dus Adam zelf. Kijk nou hoeveel dingen moeten we opletten. Maar gewoon zal je dan later dan precies kijken en je zal het aanvoelen waar het over gaat. Maar je moet wel dat opletten. We im ba'et shechata, en of het gaat over de tijd wanneer hij zondigde. Ja? Na, van de tijd van zondeval. Shenishtanu chol ha'olamot, waarbij, waarna alle werelden zijn veranderd. Zie je wat hij zegt? Stop, jij weet het wel. Dat na zijn zonde zijn de werelden veranderd. We zullen zien wat voor verandering was. Alleen al feit dat jij het nu dat weet, al belangrijk is. Dat, waarom is dat belangrijk? Dat gaat bij jou dan kilim opmaken. Vragen. Je moet niet direct zeggen, wat was het dan allemaal? Dat is dan niet nodig. Waarom de wereld waren veranderd? Dat is dan de intellectuele vraag van iemand die aan de universiteit zit. Er is nog geen plaats daarvoor. Maar alvast verkreeg je die vragen. Begrijp je dat? Verlangen daarnaar. En later komt het wel op zijn plaats. Je creëert jouw kilim, zie je dat? Daarom zegt hij ons dat. Hij zegt niet alleen ons dat. Waarom? We weten niet waarom. Maar hij zegt zo. Daarbij creëert hij bij ons vraag. Badora Midbar. Of het gaat ook over de geestelijke entiteit. De kracht dat heet generatie van woestijn. Zie je dat? Generatie van woestijn is een speciale item, speciale partsoef. We zullen wel leren wat het helemaal is. Begrijp je dat? Maar in het algemeen was het wel zo, dat was er wel een volk ergens zwierf ergens in de woestijn. Begrijp je dat? Interesseert het ons veel? Er zijn andere die daar zich interesseren ervoor. In Bevet Rishon, of het gaat over de eerste tempel. Ook de eerste tempel is absoluut een geestelijke entiteit, kracht van bepaalde opbouwende geestelijke kracht. We in Bevet Gorbano, en of het gaat over de tijd van zijn vernietiging van de eerste tempel. Ook dat is bepalend, ook belangrijk in het moment. Zie je dat? Qua krachten. En niet geschiedkundig natuurlijk. We in bewet sheni, en of het gaat over de tweede tempel. We in bewet korbano. En of het gaat over de tijd van zijn, van de tweede tempel, van zijn vernietiging. Wij stoppen daarmee. Duidelijk? Ook dat, kijk, de vernietiging van de tempel heeft enorme ook een plaats. Oh, is dat belangrijk? Ook, heeft ook een bepaalde plaats de kracht, dat heet vernietiging van de tweede tempel, heeft een geweldige speciale plaats op de boom des levens. Begrijp je? Geweldig is dat. Als wij straks dat allemaal zullen leren, zullen absoluut afstand doen van al die andere, allerlei geschiedkundige verhalen, weet je wat. Ook dat is ook geweest, precies. Maar het interesseert ons niet. Het was over iets anders. De vernietiging van de eerste tempel is ook een plaats op de boom des levens. Of het opbouwen. Begrijp je dat? Al die dingen zijn allemaal. Gaat die dan nog verder dan ons vertellen? Nog andere dingen die. Waar we allemaal moeten opletten. Hij is nog niet klaar met het opzommen. We staan nu op de pagina 15 voor de volgende keer. De regel 16 na het punt. Ja? Steeds, kijk, steeds gaat je ons opzommen. Ja? Van waarop moeten we opletten. En tegelijkertijd bouwt je ons. Bij ons kilim. Vragen wat het allemaal is. Wat het allemaal is. Het blijft allemaal bij ons voortbestand. Nou, wat was dan het belangrijkste volgens jou? Of niet precies kloppen wat ik zeg. Dat is jouw eigen ervaring. Wat is de slogan? Wat zou tot de slogan van de dag kan worden aangemerkt? Voor mij blijft het eigenlijk het, als je ook al ben je aan het afvallen, dat je dan blijft liefhebben, de schepper blijft liefhebben. Dus zowel in voorspoed als ja. In tegens. Ja? Ook bij jou? Ook bij jou? Ja? Oké, ik ben ook helemaal voor met je eens. Ik weet niet van wat ik voel of dat het overeenkomt met de mening van Torah. Ook, dat is ook erg goed. Ja. Ja, dat is misschien nog beter. Ja? Dat is beide. Dat zijn twee meningen. Of twee, eigenlijk één. Die beide zijn één eigenlijk. Dat, wat is dan de slogan van de dag? Ten eerste zijn twee dingen. Dat jij moet de schepper lief hebben. Zowel in voorspoed als in tegenspoed. Dat zegt Tasos. En Mirjam zegt dat wij moeten altijd de mening van de Torah ons aandoen. Ja? Overeenkomen met de mening van de Torah. En eigenlijk beide zeggen één ding, hetzelfde ding. Maar de mening van de Torah betekent, aannemen de mening van de Torah betekent, juist om de schepper lief hebben, zowel in voorspoed als in tegenspoed. Maar handig dat we van die beide kanten dat zien. Dat is allemaal hetzelfde. Ja? Nou, dat is belangrijk dat we dat allemaal vandaag proberen dat allemaal te doen. In elke situatie die beide kanten van beide kanten de schepper lief hebben. Maar dat in jouw twee beide kanten en niet dat jij verlangt dat van beide kanten de liefde moet van beide kanten komen. Dat is allemaal absoluut anders bedoeld dan wat wij bedoelden. Dat is dan onze wereld van ik krab jouw rug op dat jij mijn rug zou krabben. Van twee kanten wat wij noemen is beide kanten zijn aan mij. Ik ben daar, van mij beide kanten. Ja? Ik moet hem lief hebben wanneer het goed met mij gaat. En ik moet met mij lief hebben wanneer het met mij schijnbaar slecht gaat. Er is niets buiten. Niet erg goed. Eén ode milwado, we hebben geleerd. Gewoon schrijf het op. Eén, zoals je hoort. Eén ode. Het tweede woord, ode. En het derde woord is milevado, een beetje langer woord, milevado. Nog een keer drie woorden, één, het tweede woord, ode, en het derde milevado. Er is niemand anders buiten hem. En probeer het altijd te zeggen wanneer jij iets onaangenaams heeft. Ook als je onaangenaams iets ervaart. Maar ook als je iets onaangenaams hebt. Zeg het ook. Eén ode milwado. En meen het ook. Breng het naar jouw jesod toe. En dan zal je zien. Dat wonder zal zeker naar jou gebeuren. Nog een prettige dag. Allemaal.